To program Trzeciej Polskiego Radia. Piątek, 2 marca, jest 9. Justyna Mączka i Krzysztof Zyglewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Izrael rozumie zamierzenia ustawodawców. Tak po wczorajszych rozmowach w Jerozolimie mówi szef polskiego zespołu minister Bartosz Cichucki. Europosłowie PSL-u byli za Zdzisławem Krasnodębskim w głosowaniu na stanowisko wiceszefa Parlamentu Europejskiego. Część Rosjan krytykuje Władimira Putina. Mówią, że chce utopić kraj w wydatkach na zbrojenia i wypowiedzieć wojnę całemu światu. Polska i Izrael będą szukały sposobów na uspokojenie i rozwianie wątpliwości opinii publicznej w sprawie nowelizacji ustawy o IPN-ie. Zapowiedział to wiceszef MSZ-u Bartosz Cichocki. To on stoi na czele polskiego zespołu, który wczoraj po raz pierwszy spotkał się z ekspertami izraelskimi. Rozmowy w Jerozolimie trwały ponad 4 godziny. Zorganizowano je w dniu wejścia w życie noweli o Instytucie Pamięci Narodowej. Wiceminister Cichocki, podsumowując rozmowę, ocenił, że Izrael rozumie zamierzenia ustawodawców. Mam wrażenie, że strona izraelska na takim gruncie merytorycznym rozumie, że to jest ustawa przeciwko kłamstwu, a nie przeciwko prawdzie. Teraz szukamy wszyscy takiej formuły, żeby uspokoić ewentualne jeszcze istniejące wątpliwości opinii publicznej. No i z pewnością werdykt Trybunału Konstytucyjnego może jakieś formy wspólnych wystąpień Polski i Izraela. Przed południem eksperci wracają do Polski, ale zapowiadane są kolejne spotkania. Znowelizowana ustawa o IPN-ie została skierowana przez prezydenta do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny. Wprowadza ona między innymi przepisy, zgodnie z którymi każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione między innymi przez III Rzeszę Niemiecką, będzie podlegał karze grzywny. Może też trafić do więzienia na 3 lata. PSL głosowało za kandydaturą Zdzisława Krasnodębskiego na wiceszefa Parlamentu Europejskiego, ujawnia w Trójce prezes Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodaje, było to zgodne z umową frakcji. Podkreśla, że Ludowcy zawsze głosują na Polaków. Poparliśmy tą kandydaturę i taka też była umowa, więc te strachy, które głoszone były szczególnie przez przewodniczącego Czarneckiego, że tak, jego pozbawienie miejsca w Europarlamencie to jest brak wiceprzewodniczącego dla Polski. Nie, to jest wciąż wiceprzewodniczący z PiS-u i to pokazuje, że można takich też ustaleń i umów dotrzymywać. Europoseł PO Tadeusz Zwiewka, dopytywany w Brukseli, jak głosowali przedstawiciele Platformy, mówił, że głosowania tajne z natury są tajne. Nowo wybrany wiceszef Europarlamentu Zdzisław Krasnodębski sam mówił w polskim radiu, że część europosłów PO deklaruje, że głosowała za jego kandydaturą. Posłów Platformy jest bodajże 19 czy 18, więc paru z nich, za co im dziękuję, zagłosowało, być może zagłosowało za mną, przynajmniej deklarowało, też w rozmowach ze mną byli tacy, którzy deklarowali, też deklarowali to publicznie. Ja bym też nie wyrzucał wszystkich do jednego worka. Krasnodębski otrzymał 276 głosów poparcia. Krytyka Rosjan spłynęła na Władimira Putina po jego wczorajszym orędziu. Oprócz entuzjastycznych komentarzy państwowych mediów pojawiło się wiele negatywnych opinii znanych ekspertów, a internauci podkreślają, że prezydent chce utopić Rosję w wydatkach na zbrojenia i wypowiedzieć wojnę całemu światu. Podczas wystąpienia prezydent Putin przedstawił multimedialne prezentacje nowoczesnych technologii wojskowych, twierdząc, że żadne państwo na świecie takimi nie dysponuje i dał do zrozumienia, że wrogami Moskwy są przede wszystkim NATO i Stany Zjednoczone. Portal informacyjny Meduza policzył, że Władimir Putin 70 minut swojego wystąpienia poświęcił pokojowemu rozwojowi Rosji, a przez 45 minut mówił o wojnie. Politolog Gleb Pawłowski ocenił orędzie prezydenta jako nieudane. Putin doprowadził swoje otoczenie do takiego stanu, że już nie ma kto redagować mu tekstów, stwierdził ekspert. Według analityka do spraw bezpieczeństwa Andrzeja Saudatowa, Władimir Putin ogłosił światu, że nie potrafi nawiązać dialogu, wykorzystując argumenty dyplomatyczne, polityczne czy gospodarcze, a liczy się dla niego jedynie argument siły. To było pouczające wystąpienie o tym, jakim błędem jest utrzymywanie jednego człowieka przez wiele lat przy władzy, napisał jeden z rosyjskich użytkowników internetu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Mróz nikogo nie odstraszy. Na Polanę Jakoszycką w Szklarskiej Porębie przyjechało kilka tysięcy miłośników biegówek. Przed uczestnikami 42. już biegu Piastów kolejne zmagania na malowniczych trasach. Festiwal narciarstwa biegowego w Jakuszycach trwa od soboty. Za nami już kilka wyścigów, wśród nich nocna dziesiątka. mówi Leszek Kosiorowski ze Stowarzyszenia Bieg Piastów. Na bardzo pięknej trasie z latarkami na czołówkach pobiegło prawie 200 osób. Dziś zawodnicy wystartują na dwóch dystansach 30 km techniką dowolną i 7 km klasykiem. Przygotowaliśmy 850 miejsc i one się bardzo szybko skończyły. Ten bieg ma zachęcać ludzi, którzy mało biegają na nartach albo niedawno, żeby mogli poczuć atmosferę biegu Piastów. W sumie we wszystkich wyścigach weźmie udział około 6,5 tysiąca zawodników z 30 krajów, nawet tak egzotycznych pod względem sportów zimowych jak Argentyna czy Indie. Relacjonował Patryk Michalski na antenach Polskiego Radia obszerne relacje z biegu Piastów. A teraz już o innych dyscyplinach sportu. I w studiu Krzysztof Łoniewski. Miał walczyć o medal i był dość blisko podium. Sylwester Bednarek zajął 5. miejsce w skoku wzwyż w pierwszym dniu halowych lekkoatletycznych mistrzostw świata w Birmingham i był rozczarowany. Trzeba zapomnieć, niewykorzystane szanse, mszczą się dwukrotnie, także będę musiał uważać i potrenować chyba lepiej i tyle. Dziś startuje wielu Polaków, m.in. w eliminacjach biegu na 1500 metrów Angelika Cichocka czy Adam Kszczot na dystansie 800 metrów. W finale konkursu pchnięcia kulą wystąpi Paulina Guba. Wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara uważa, że stać ją na podium. Ma ogromne szanse na to, żeby w tym roku na podium stanąć. Ona jest czwarta na światowych listach. Bardzo dobrze, regularnie i równo pcha. Przypomnę jej konkurs z ostatnich Mistrzostw Polski z Torunia, gdzie właściwie wszystkie udane pchnięcia były znacznie powyżej granicy 18 metrów. I to jest moim zdaniem taki czarny koń. To jest dziewczyna, która już po lekcje na wielkie imprezy jeździła. Teraz sądzę, że jedzie po dobre miejsce. Początek konkursu o 21.10. Wtedy będziemy już wiedzieć, jaki wynik padł w spotkaniu Brokbetu z Wisłą Płock. To spotkanie w Lotto Ekstraklasie zaplanowano na 18:00 na 20:30 mecz Zagłębia z Lechią. Idąc piłkarskim tropem, polecamy, żeby zerknąć w sieci na bramkę Leo Messiego z rzutu wolnego, bramkę, która dała Barcelonie tylko remis 1-1 w wyjazdowym spotkaniu z Las Palmas w La Liga. W Premier League mieliśmy powtórkę z finału Pucharu Ligi Angielskiej. Manchester City znów 3-0 wygrał z Arsenalem. Tymczasem Zlatan Ibrahimović najwyraźniej chce zagrać w Mistrzostwach Świata w Rosji. Wspomniał o tym, otwierając sfinansowane przez siebie centrum sportowe w Sztokholmie. Jestem gotowy do gry w reprezentacji, lecz poczekam, jak będę czuł, że jestem w stanie coś dać tej drużynie, a nie tylko z nią pojechać na mundial, stwierdził asekuracyjnie. Ibrahimović zrezygnował z gry w szwedzkiej kadrze po Mistrzostwach Europy 2 lata temu. I to tyle o sporcie o poranku. Kolejny serwis po 17:00. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. W ciągu dnia od -6 do -9 stopni na wschodzie Polski, także w centrum i na południu, na zachodzie od -3 do -6. Teraz jeszcze sporo słońca, ale w ciągu dnia zacznie się chmurzyć, słabo popada śnieg, w nocy do -18 stopni. Jutro na zachodzie trochę cieplej niż dzisiaj. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Mówią o nim tak, spektakl albo film może być przeciętny, ale jego rola na pewno będzie dobra. Wcielił się w postać księdza Jerzego Popiełuszki, brawurowo zagrał Maksymiliana Kolbego i wiele innych ról. Zwłaszcza ostatnio odnosi spektakularne sukcesy, jednak dla niego dzisiaj najważniejsze jest to, aby pozostał normalny. Absolutnie. Ja bym się udusił, gdybym się jakoś wysforował na takiego jak Juszka Botyna, co grozi każdemu. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Adam Woronowicz. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Teraz w Saturnie rabat technologiczny. Setki komputerów aż do 10% taniej tylko do 7 marca. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowid. Rządź miastem z nowym Nissanem Qashqai. Prowadź bezpieczniej z inteligentnymi automatycznymi światłami LED i parkuj wygodnie z kamerą 360. Nowy Nissan Qashqai. Oczekuj więcej. Wybierz swojego crossovera Nissana w wyprzedaży rocznika 2017. Zyskaj do 16 tysięcy złotych i korzystaj z wyjątkowych ofert w czasie dni otwartych od 5 do 10 marca. Nissan. Innovation that excites.

No i później się wszyscy dziwią, skąd powstaje salmonella, prawda? No właśnie. Słuchacz mówił o magazynie opakowań olsztyńskiej okręgowej spółdzielni mleczarskiej. Kablem z Olsztyna. Ireneusz Iwański. Na antenie programu trzeciego kilkanaście dni temu poprosiłem sanepid, by sprawdził informacje przekazane telefonicznie. I zaczęło się. Jestem zastępcą prezesa okręgowej spółdzielni mleczarskiej w Olsztynie. Nazwisko Mioduszewski Krzysztof. Panie prezesie, po tej informacji, która ukazała się w programie trzecim w radiu, miał pan dwa wyjścia. Pierwsze wyjście to natychmiast zarządzić sprzątanie magazynu opakowań. Drugie, poskarżyć się na dziennikarza. Wybrał pan to drugie. No, na dziennikarza po prostu się nie skarżyłem. Ale był pan u mojego szefa. Byłem u szefa, ponieważ audycji nie słyszałem. Chciałem po prostu przesłuchać, żeby się ustosunkować. Jeszcze kilka dni temu zarzucał mi pan brak rzetelności. To, że nie sprawdziłem tej informacji, od razu o tym na antenie powiedziałem. Dziś już pan inaczej mówi. Nie, takich zarzutów do pana redaktora nie miałem, tylko po prostu to, co mi przekazali słuchacze, no to w zasadzie byłem troszeczkę zdenerwowany. Panie prezesie, czy sanepid przeprowadził kontrolę? Tak, przeprowadził. Czy zna pan wyniki tej kontroli? Znam. To znaczy, no, jeżeli się chce znaleźć, tak jak to się mówi, no to zawsze jakąś usterkę to można znaleźć na naszym zakładzie. Tego nie ukrywam, mówię. W nawiązaniu do audycji Dyżur Trójki w dniu 19 grudnia informuję, że podniesione zarzuty dotyczące magazynu opakowań transporterów do butelek z mlekiem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Olsztynie potwierdziła kontrola sanitarna przeprowadzona 20 grudnia bieżącego roku przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Terenowej Stacji Sanepid w Olsztynie. Stwierdzono następujące usterki sanitarne. Magazyn opakowań brudno utrzymany w kątach pajęczyny na posadce niedopałki papierosów. W magazynie transporterów zastoiny wody na posadce. Przy stanowisku mycia butelek na posadce zastoiny brudnej wody kratka ściekowa niedrożna. Część transporterów nie była myta. Myjnia nie była włączona. Za wykroczenia sanitarne kierownika produkcji i brygadzistę ukarano mandatami po 2000 zł. Jednocześnie nadmieniam, że wyniki z oceny mikrobiologicznej butelek będą w terminie późniejszym. Badania w toku. Podpisał Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, doktor nauk medycznych Zygmunt Podjaski. Nie, faktycznie tak było, mówię. Nie, panowie, mi się to niezwykle podoba. No. 2000 zł mandatu, tylko jak baba za kurę dostaje tam parę lat i przepadek mienia. To. A tutaj pół miasta wytrute, nie wiadomo, salmonella czy nie salmonella, ale to jest drobiazg. Najciekawsze jest to, że w dalszym ciągu nie wiadomo, co jest w tych butelkach, bo one są w badaniu. To. I to jest najciekawsze. Widzi pan, wchodzimy w ten nowy rok ciągle z jakąś nową niespodzianką. Panie Andrzeju, uśmiał się pan trochę. Bo to właśnie charakterystyczne, może nawet nie dla tamtego systemu, ale dla ludzi, którzy są poddani krytyce publicznej i tłumaczą się, jak widać, w pierwszej kolejności jest stara zasada iść zaparte, nie przyznawać się, także oskarżać innych i tym schematem do tej pory się część osób posługuje, kiedy dochodzi do takich konfrontacji. Panie profesorze. No tak, oczywiście. Profesor no Adam Mariański. I oczywiście też stara metoda, czyli najpierw atak na przykład na dziennikarza, żeby zaprzeczyć tym faktom, które były potwierdzone chociażby przez inspekcję. Ale problemy te, które tutaj się śmialiśmy, bo to rzeczywiście dość humorystyczne, zdarzają się cały czas nie tylko w Polsce, ale w innych krajach. Różnego rodzaju problemy oczywiście też... Mało się zmieniło, prawda? Tak, no i też często firmy, taka afera ostatnio była w Holandii, ukrywają po prostu nawet, że niektóre produkty są skażone po to, żeby oczywiście utrzymać sprzedaż i w dalszym ciągu istnieć na rynku. Także no, stara zasada tutaj oczywiście, kolega na pewno potwierdzi, że szacuje się koszty ewentualnego wycofania produktów z rynku albo zatajenia informacji o jakimś defekcie. Jakby chociażby problemy z samochodami, które były w Stanach Zjednoczonych różnych producentów. Ale nie tylko z samochodami, bo pamiętam wywiad z prezesem dużej firmy ubezpieczeniowej w Polsce, który powiedział, że ich strategia na rynek polski akurat oparła się o zauważenie, że w Polsce nie działa wymiar sprawiedliwości. Czyli stwierdzili, że wszystkim zaniżają odszkodowania, które przysługują z mocy prawa, a tylko kilka procent idzie do sądu. Także stąd ich strategia opiera się, że to w tych sądach to faktycznie wtedy już mogą zapłacić normalnie. Także... Tak, i to nawet się szacuje ryzyko przegrania w sądzie, jeżeli ryzyko jest co najmniej nie większe niż 20%, to w tym momencie nie ma po prostu możliwości wypłaty odszkodowania, bo lepiej zaryzykować, pójść do sądu, co którąś sprawę wygrać. I tak to jest bardziej rentowne, bo musimy pamiętać, że przy odszkodowaniach, tak jak tutaj właśnie było powiedziane, przy niskich zwłaszcza kwotach, no bardzo trudno, jest ta bariera wejścia do sądu. No, trzeba pójść do prawnika, trzeba przygotować sprawę, opłatę wnieść, czas, skomplikowane i tak dalej, i tak dalej. Tym razem muzykę wybierał Andrzej Sadowski. Za chwilę usłyszymy zespół Tilaw na samym bruku, zwłaszcza, że niedawno obchodził swoje 35 właśnie też lecie działalności na scenie. To teraz o tym, jak pracują, ile zarabiają freelancerzy. Gabriela Dermetko. W Polsce wolnych strzelców, albo jak kto woli freelancerów, jest około 100 tysięcy. I ta liczba będzie rosła. A co oni umią, ci młodzi wilcy? Praktycznie wszystko. Prowadzą konta w mediach społecznościowych, zajmują się grafiką, wśród nich są też programiści i specjaliści od IT. Nie muszą siedzieć w pracy w wyznaczonych godzinach i podbijać, jak to się mówi, karty na zakładzie o 8 rano. Jeżeli chodzi o własną działalność, to na pewno plusem jest to, że jestem panią swojego losu i czasu, że to, nad czym pracuję, idzie na moje nazwisko, że ja sobie wyznaczam czas tej pracy i to są te plusy, że ja sobą zarządzam. Karolina Cwalina-Stępniak jest coachem i od ponad 4 lat działa jako freelancer. Minusy są takie, że po pierwsze żeby sobą zarządzać i żeby też wyznaczać ten plan, czas działań, trzeba być bardzo zmotywowanym do tego i wiedzieć, jak to robić, jak się ogarniać. A druga rzecz, no to wiadomo, nie ma tych benefitów, nie ma stałej pensji i nie ma niczego, co ktoś za ciebie może załatwić, bo jesteś sama zdana na siebie i to ty musisz dbać o siebie, o swój biznes oraz o to, czy będziesz miała pieniądze, aby zapłacić następnego miesiąca za rachunki. 2/3 freelancerów badanych przez portal usmi.eu deklaruje, że zarabia 2000 zł netto miesięcznie. Co 10 z nich może pochwalić się 5000 na rękę. Ale żeby nie było tak kolorowo... Musisz zapracować na swój ZUS. Są koszty i wydatki. To nie jest tylko księgowa, to nie jest tylko podatek, VAT. Koszty reklamy, koszty nawet domen, stron internetowych, koszty prowadzenia całego Facebooka i tak dalej. No, tego trochę jest i jeżeli ktoś mówi, ile zarabia, no to też pytanie, a ile z tego musi zapłacić kosztów? I poświęcić dużo czasu na pracę, bo w końcu pracuje na siebie i dla siebie. Żeby uzyskać, i to jest takie słowo klucz dla wielu przedsiębiorców, stabilizację, no to jest okrutnie ciężka praca, mozolna, czasochłonna, która wymaga poświęcenia i wymaga dobrego planu. I to, co ja zawsze powtarzam, że pozytywne myślenie mało daje. Jeżeli nie mamy dobrego planu działania, to sprawdza się szczególnie w biznesie. My możemy chcieć, my możemy wizualizować sobie te piękne rzeczy, miliony, które do nas później przychodzą i same sukcesy, ale na to wszystko trzeba bardzo ciężko pracować. To jest po pierwsze, ale przede wszystkim właśnie to trzeba sobie dobrze poukładać. Panie profesorze, pan poleca ten sposób zarobkowania swoim studentom? O, to nie, trudno powiedzieć, czy polecam, natomiast niewątpliwie jest to przyszłość pracy. Coraz więcej osób, młodych zwłaszcza, wybiera nie tylko pewność i stabilność zatrudnienia i wynagrodzenia, ale równowagę między pracą i życiem, możliwość swobodnego decydowania, co robi, kiedy robi i jak pracuje. To są oczywiście osoby, które nie pracują konkretnie dla jednej firmy, tylko pozyskują zlecenia, tak jak było w programie przed chwilą, ale także wiele osób, pracując tylko dla jednej firmy, przedkłada tą elastyczność zatrudnienia, czas pracy, formy pracy nad samą wysokość wynagrodzenia. Dzisiaj to nowe pokolenie poszukuje jak gdyby czegoś nowego w życiu i w pracy, a nie tego, co nasi rodzice jakby oczekiwali, przedkładali, czyli przede wszystkim stabilności. No, stały etat, prawda? Tak. Miejsce pracy do końca życia. Z tym oczywiście wiąże się też pewne ryzyko. Ja doceniam takie osoby, które nie tylko dla jednej firmy pracują, tylko pozyskują różne zlecenia, no bo to jest przedsiębiorczość tak naprawdę, bo muszą to, co było w programie, i dbać o reklamę, i pozyskać klientów, i nimi się zaopiekować. Czyli to jest to, do czego powinniśmy dążyć. Nie uzależnienia osób od pracodawcy czy od państwa, tylko właśnie większej wolności w swobodzie wyboru pracy i życia. Andrzej Sadowski. Kiedyś pan profesor Wacław Wilczyński opisywał sytuację, z którą miał do czynienia w czasie swoich wykładów w Niemczech, że młody człowiek w Niemczech przychodzi do niemieckiej korporacji i w wieku 20 kilku lat po studiach pyta się, jaka będzie jego emerytura za lat 40 kilka. No, takie społeczeństwo nie osiągnie już specjalnie wiele, natomiast właśnie to, co potwierdzają różnego rodzaju badania, pokazuje, że Polacy są niezwykle mobilni, nie tylko w sensie przemieszczania się z miejsca na miejsce, bo przecież ile Polaków wyjechało za pracą wiele tysięcy kilometrów od miejsca urodzenia i zamieszkania, ale też jeżeli chodzi o zmianę, mamy młode pokolenie wychowane w innych standardach już cywilizacyjnych, gdzie faktycznie praca tak zwana etatowa jest czymś trudno wyobrażalnym. gdzie też zmiany technologiczne sprawiają, że pracę można wykonywać wszędzie. Jak patrzymy na młodych ludzi siedzących w kawiarniach przy swoich notebookach, prawda, czy smartfonach i pracujących. Oni tam pracują, nie tylko piją kawę. Stąd dzisiaj propagowanie, że Polakom należy się etat dożywotnio, tak jak to słyszałem na ostatniej konferencji związanej z przyznawaniem nagród pracodawcom, no i jest niezauważaniem, że w międzyczasie zmieniła się cywilizacja. Cywilizacja pracy, cywilizacja technologiczna, a de facto kodeks pracy, który próbuje się jeszcze bardziej w naszym kraju usztywniać i regulować, był tak naprawdę narzędziem poprzedniego komunistycznego systemu do dyscyplinowania klasy robotniczej zatrudnionej właśnie na etatach w fabrykach, żeby przypisać ich jak chłopów pańszczyźnianych do tych tokarek, do tych maszyn, frezarek, a ten kodeks pracy no tak, dzisiaj to, jeszcze tak było. Są pomysły, żeby i propozycje ze strony właśnie władzy, żeby jeszcze bardziej wiązał pracownika z zakładem pracy i nie była możliwość zwolnienia pracownika bez specjalnych procedur. Zauważmy, że inne kraje skandynawskie mają politykę, gdzie pracownika można w każdej chwili zwolnić, ale w każdej chwili zatrudnić. Stąd bezrobocie w takich krajach jest o wiele mniejsze. Natomiast pracownik ma bezpieczeństwo zapewnione po utracie pracy ze strony instytucji publicznych. I ten model jest znacznie lepszy niż właśnie usztywnianie coraz bardziej przeregulowanie relacji pracodawczo-pracowniczych. I co zagramy? Zagramy oczywiście Do pracy rodacy Wałów Jagiellońskich. A przed nami większe cele, przed nami nowy świat. Razem młodzi przyjaciele zbudujemy nowy ład. Do pracy, rodacy, do fabryk, do roli. Już nowe się jutro wykuwa powoli. Hej, młody, do roboty, niebieskie ptaki, do babki. W naszych rękach nasza sprawa, w naszych rękach przyszłość mas. Domy rosną z lewa, z prawa, tymi rękami rośnie tysiąc wsi i miast. Do pracy, rodacy, do fabryk, do roli, już nowe się jutro wybuwa powoli. Hej, młody, do roboty, niebieskie ptaki. Wszyscy zapoznaliśmy się z bardzo ciekawym raportem, barometr rynku pracy, oczywiście został przygotowany przez Work Service. Między innymi wiemy, że my Polacy nie boimy się utraty pracy. Pan profesor. No, dzisiaj mamy taką sytuację, że jest rynek pracownika, to ewidentnie. Nareszcie. Niektórzy powiedzą, że nareszcie, aczkolwiek dla gospodarki jest to dość trudne, dla przedsiębiorstw jest to dość trudne, duże wyzwanie, żeby znaleźć pracowników, odpowiednich pracowników do pracy, ponieważ deficyt pracowników w ogóle w rozwijającej się gospodarce jest bardzo duży. To także w niektórych obszarach widzimy podkupowanie pracowników z podwyżkami wynagrodzeń. Nie wiem, jak to daleko sięgnie, bo w jakimś momencie jest jakaś granica tego szaleństwa. Są takie miejsca w Polsce, gdzie powstały na przykład centra usług wspólnych rozliczeniowe, gdzie księgowi zarabiają już o wiele więcej więcej niż na przykład prawnicy. To mówię ja jako prawnik, akurat może trochę jakby zazdrością, ale generalnie rzecz biorąc mamy takie właśnie sytuacje, że nie kształciliśmy osób, które mogły pracować w określonych branżach. No, na przykład księgowy to była taka osoba przez wiele lat, taki nie analityk finansowy, tylko księgowy, uważane, że ta forma pracy, zatrudnienia nie jest jakaś ambitna, wymagająca, w związku z tych osób dużo chętnych do pracy nie było. Tymczasem w tej chwili potrzebujemy takich osób, natomiast będziemy w dalszej części jeszcze o tym mówić. Ryzyko jest kształcenia ich dzisiaj, na przykład księgowych, w kontekście cyfrowej gospodarki. Ponieważ może się za chwilę okazać, że te osoby dzisiaj poszukiwane, bardzo poszukiwane, za kilka lat już pracy nie będą miały, ponieważ gospodarka, czy sposób pracy zostanie... Zmieni się znacznie, tak? Więc no oczywiście w tym zakresie mamy też zmianę form zatrudnienia, o czym mówiliśmy przed chwilą. I widzimy również zmianę tej szarej strefy, w której osoby pracowały bez zatrudnienia, chociaż ona w dalszym ciągu istnieje i funkcjonuje. Andrzej Sadowski. No, mamy osoby, które pracują jednak na etatach i w miejscach, gdzie w Polsce bezrobocie jest nadal dwucyfrowe i tam obawa utraty pracy jednak jest realna, występuje i ludzie jednak się boją utraty pracy w naszym kraju. Nie wszyscy mają taką sytuację, jak w tym dowcipie o informatykach, który tracił pracę, mówi, to było najgorsze moje 30 minut w życiu, bo akurat po 30 minutach otrzymał następną propozycję pracy. To tylko niektóre branże mogą doświadczać tego komfortu z wyborem i wynagrodzenia, i miejsca, i warunków, i tak dalej. Pamiętajmy, że polskie rządy wprowadziły arbitraż cenowy na rynku pracy w postaci chociażby dopuszczenia emigracji z Ukrainy i z innych krajów, a dzisiaj już z krajów azjatyckich, bo kolejni pracownicy, którzy do nas przybywają, pochodzą nawet z Nepalu. Ale oni ratują firmy. Firmy ratowały, do tej pory była taka teza, którą całkowicie moim zdaniem fałszywa, że Polska była krajem niskich kosztów pracy. To jest nieprawdziwa teza, zwłaszcza jak popatrzymy na mitręgę biurokratyczną, w jaką popadali przedsiębiorcy, to ta ewentualna korzyść z niskich kosztów pracy była kompletnie niwelowana przez niestabilność przepisów, przez zmiany właśnie interpretacji podatkowych, przez uciążliwość procedur, że inwestycja zamiast jak u sąsiadów trwać rok, trwała 3 albo i więcej lat. Stąd nigdy nie było czegoś takiego, jak porównujemy wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem w Polsce, jak niskie koszty pracy traktowane generalnie. Stąd jeżeli chcemy mieć naprawdę zmianę jakości na rynku pracy, to jakim sposobem należy zadać sobie pytanie, i to jest pytanie do rządzących, chcą spowodować, że 3 czy więcej nawet milionów Polaków za granicy wróci do kraju. A taki moment w historii mieliśmy w roku 89, kiedy w Polsce przywracano wolność gospodarczą i z najgłębszej emigracji Polacy wracali do Polski, bo była krajem niebywałych możliwości gospodarczych. I powrót Polaków z zagranicy będzie tym momentem świadczącym o zmianie w Polsce sytuacji naprawdę. Co gramy? Gramy w tym momencie kabaret Hrabi i Skrza 2, zwłaszcza, że za chwilę porozmawiamy o tych właśnie tematach. Różne czary są na świecie. O rurka z dżemem spytaj taty. Nie kosztuje złotych 10, lecz 3. Resztę biorą skrzaty. Pierwszy z nich to ja, Skrza 2. I choć mam niewiele lat, jem piątą rurki część, 7% czemu? A czemu? A temu! Dobra, ostygłem, okej. Okay. Ostygłem. Jestem księżniczka akcyza, 12 część. Dlaczego? Dlatego! Rozwalność nie można człowieka, już się szarpią, już bronią, już. Ty mała zaczepna. jak to? A tak to! Ej, ty, spokojnie, ty. Nie jedz surowego mięsa, ty. No. Są inne metody. A jeśli rurkę zjesz po kryjomu, zjemy ci wszystko to, co masz w domu. Coś nie pasi? Przypomnę, że pan profesor Adam Mariański jest przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych i o podatkach wie wszystko. Panie profesorze, pierwsze tygodnie, miesiące roku to płacenie podatków. Przypomnijmy, o czym należy pamiętać najbardziej. W pierwszej kolejności powiem, że o podatkach nikt nie, na świecie nie wie wszystkiego. Podatki to jest najbardziej skomplikowana materia sprawa. Które się ale zresztą... prawie wszystko. No, tak, ale one się, prawo podatkowe jest najszybciej zmieniającym się prawem, więc co roku trzeba się uczyć prawie że od nowa. No, początek roku to przede wszystkim kwestia rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych, zeznań, które będziemy składać do kwietnia. O tym oczywiście trzeba pamiętać, ale mamy bardzo dużo nowych regulacji, które weszły w życie w roku 2017 i wchodzą w roku 2018, dotyczących przede wszystkim przedsiębiorstw. O tym trzeba pamiętać, ponieważ tych zmian jest bardzo dużo. Zresztą w ostatnich 2-3 latach tempo zmian przepisów dotyczących w ogóle przedsiębiorców jest niebywałe. Nigdy w historii nie mieliśmy aż takiej ilości przepisów dotyczących działalności gospodarczej. Oczywiście ograniczających, reglamentujących, nakładających nowe obowiązki. Natomiast w zakresie przepisów podatkowych te zmiany dotyczą również, można powiedzieć, przeciętnych podatników, osób fizycznych. Klasyczny przykład, jak jesteśmy w radiu, to oczywiście koszty uzyskania przychodów twórców, bo ustawodawca nam zafundował zmiany od 1 stycznia, które są tak nieprecyzyjne, w taki sposób arbitralny zostały wybrane osoby czy zawody, które są uznawane za twórców, że już mamy projekt zmiany ustawy z mocą wsteczną od 1 stycznia. Zresztą nie jedyny. Ustawodawca w tej chwili, podatkowy zwłaszcza, przygotowuje ustawy na kolanie, wprowadza je bardzo szybko, mimo różnego rodzaju opinii na etapie ustawodawczym o błędach, o braku przecinków, o tym, że ta zmiana kompletnie wywraca dany przepis do góry nogami. Te zmiany są wprowadzane nawet w ten sposób, że na etapie pracy w Senacie były uwagi, tak, wiemy, że to są złe przepisy, przygotujemy nowelizację. Nie rozumiem kompletnie, dlaczego w ten sposób przygotowuje się ustawy. Bieżąca polityka podatkowa, bieżące potrzeby budżetowe przysłaniają większy sens tego, co się robi. Można powiedzieć nawet, że poza znanym powiedzeniem Ministerstwa Finansów i wielu innych przedstawicieli, uszczelnianie systemu podatkowego, nie mamy w Polsce żadnej polityki podatkowej, tym bardziej polityki podatkowej skierowanej do przedsiębiorstw, taka, która by wspomagała innowacyjność, rozwój gospodarczy. No, może ewentualnie jedyne, co można na plus przyjąć, to ulga na badania i rozwój. To jest taki jeden z niewielu. Też jest arbitralnie oceniana, urzędnik ocenia, czy tak, to dostało. Oczywiście, ale ja powiedziałem dlatego, że w miarę, jeżeli można przyjąć, to jak widzimy, nawet to już budzi wątpliwości, czy jest dobre, czy nie w tym zakresie. Ale generalnie rzecz biorąc, nic się nie zmieniło, to znaczy to, co od wielu lat mówiliśmy o słabej jakości prawa podatkowego, to nawet można powiedzieć, że się zmieniło, bo jest coraz słabsza, o tym, w jaki sposób urzędnicy interpretują dowolnie na potrzeby chwili przepisy prawa podatkowego, o słabym orzecznictwie sądów administracyjnych, no bo jak w poniedziałek zapada uchwała o przepisach dotyczących przedawnienia przepisów, które obowiązują 20 lat i nagle okazuje się, że cała linia orzecznicza, która była przez 20 lat była nieprawidłowa, co do przedawnienia zobowiązania podatkowego, no to jakie mamy gwarancje dla podatnika w tym kraju? Bo wydaje mi się, że one są iluzoryczne. Niedawno wiceminister finansów zauważył, że nie da się już nowelizować ustawy o PIT i CIT, że są już tak złe, że trzeba napisać na nowo. Tylko ja się pytam, dlaczego na nowo? PIT i CIT to jedno, co pan profesor wielokrotnie zresztą publicznie potwierdzał, po prostu głupie, szkodliwe i czasochłonne podatki. Można w Polsce i mamy punktowo dobre rozwiązania podatkowe, które są o wiele prostsze niż właśnie skomplikowane podatki, jakim jest PIT, zwłaszcza, że część polityków ma publicznie czelność wyjść i powiedzieć, że oni sami nie są w stanie wypełnić własnego PIT-a, że oddają sprawę właśnie fachowcom, a mimo to głosowali za takim obowiązkiem dla milionów polskich obywateli. Stąd jedyne uszczelnianie, które byłoby skuteczne i sensowne, to jest radykalne uproszczenie systemu podatkowego. Zwłaszcza, że nawet sama Komisja Europejska ostatnio zauważyła, że firmy do 100 tysięcy euro nie będą musiały prowadzić żadnej księgowości i będą miały jeden prosty podatek. Firmy do 2 milionów euro będą wyłączone z VAT-u, bo VAT jest bardzo skomplikowanym systemem. Nie wiadomo, dlaczego w Polsce babcia klozetowa ma kasę fiskalną, wystawia paragony właśnie z VAT-em i właśnie dzięki temu przeładowaniu i przeludnieniu systemu VAT-owskiego mamy łatwiejsze podglebie dla tworzenia karuzel VAT-owskich. Stąd system podatkowy trzeba zmienić. Nie da go się w Polsce poprawić i tak się szczęśliwie złożyło, że taki właśnie zmianę tego systemu w 2003 roku Centrum Adama Smitha zaproponowało wraz z koalicją innych organizacji gospodarczych, społecznych i to jest projekt, który co jakiś czas wraca nawet w tej kadencji i za obecnego parlamentu mieliśmy okazję go wielokrotnie prezentować na komisjach sejmowych. Jest to system, który sprawiłby, że Polska w tym obszarze byłaby konkurencyjna wobec innych krajów. To, że Irlandia dzisiaj wygląda tak, jak wygląda, było między innymi spowodowane, że w końcu lat 80., kiedy z Irlandii uciekło ponad 10% dorosłej ludności, politycy wreszcie wzięli się i porozumieli, że Irlandia musi mieć zmianę systemu. Między innymi zmieniono system podatkowy na taki, który spowodował, że Irlandia przez dziesięciolecia, można powiedzieć, ostatnie była najbardziej konkurencyjnym miejscem i tam powstawały nie tylko, miały siedziby międzynarodowe korporacje, ale ta przedsiębiorczość irlandzka, że tak powiem, wróciła z Ameryki i ożywiła wyspę. Tak. Także to jest w Polsce do zrobienia od jutra, a nie poprawianie złego systemu i uszczelnianie zła, bo ten system jest zły. Panie profesorze, ja mam jeszcze takie pytanie, mianowicie co z podatkiem od pieniędzy zarobionych na inwestowaniu wirtualne waluty? No to jest właśnie to, co teraz rozmawiamy, zwłaszcza podatek dochodowy nie nadąża za zmianami, które się dzieją w gospodarce. Nie mamy wprost określone, jak opodatkować kryptowalutę. Mamy różne interpretacje, tu nie chciałbym wchodzić w szczegóły, ale generalnie może być to proszę doradzić, przychód z działalności gospodarczej, spraw majątkowych. Która się dorobiła, prawda? Tak, czyli może być to przychód z działalności gospodarczej albo spraw majątkowych, jeżeli nie prowadzimy w sposób zorganizowany takiej działalności, ale uwaga, również Ministerstwo Finansów, które nie potrafi sobie poradzić w tym zakresie, znaczy Krajowa Administracja Skarbowa, w jaki sposób to opodatkować. W niektórych interpretacjach wskazuje, no nie wiadomo, jak to opodatkować. Zatem mamy w ustawie o podatku dochodowym osób fizycznych taki magiczny przepis, który mówi, że to są inne źródła, bo w podatkach dochodowych wszystko musi być opodatkowane, wcześniej czy później. Taka jest w tej chwili, znaczy w podatkach dochodowych, mówię oczywiście o obowiązującym systemie, prezenty dla których mamy. Znaczy dla nowożeńców na przykład wiele, i paczki dla dzieci. Tak, dalej. No i to jest wypaczenie, ponieważ podatek dochodowy powinien być od tego, co rzeczywiście definitywnie zyskujemy, jakie mamy przysporzenie, a nie tego, co dostajemy, chociażby tak jak w tych przykładach. No generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o walutę, kryptowalutę, to w tym zakresie, jeżeli ktoś prowadzi zorganizowaną działalność, czy to w zakresie waluty, czy handluje na Allegro, zwracam uwagę, że to może być potraktowane jako działalność gospodarcza. Także na Allegro wiele osób handlujące przez lata nie zdawało sobie sprawy, że ludzie de facto nie wiedzą o tym. Prowadzą działalność gospodarczą, że jak sprzedał 5 tysięcy znaczków pocztowych w ciągu jednego roku, to już nie jest działalność kolekcjonerska, tylko to jest działalność gospodarcza. I to rozróżnienie oczywiście, w którym momencie jest kolekcjonerstwo, a w którym momencie jest działalność gospodarcza, nie jest jasne ani w przepisach ustawy, ani w interpretacjach, ani w praktyce, więc warto na to zwracać uwagę. Natomiast ten problem kryptowaluty, o którym mówimy, myślę, że będzie nabrzmiewał, ponieważ nie ma jednoznacznego stanowiska, jak to opodatkować. Także tu trzeba zachować ostrożność. Rozumiem. Ale warto też zauważyć, że to nie tylko kryptowaluty, którymi się zajmują nieliczni, tylko ci, którzy zbierają szmaty, butelki i różne inne rzeczy, mają z tego tytułu dochód, a zgodnie oczywiście z polskimi przepisami podatkowymi, ci ludzie też mają obowiązek zgłosić swoje dochody właśnie z wybierania koszy i sprzedaży tych surowców wtórnych, bo to już jest zajęcie zarobkowe, oczywiście. Bo ludzie, którzy właśnie są w tym stanie swojego życia, że tylko w ten sposób mogą zarobić, okazuje się, że tak samo podlegają rygorom bezwzględnym ustaw podatkowych, jak dzieci, które nie mają prawa, co prawda, do pracy bez zezwolenia, ale mają obowiązek opodatkowania swoich właśnie różnych rzeczy, które sprzedają na Allegro i muszą od tego płacić podatki. Co gramy? Gramy Kombinat Republiki. Pozdrawiam w tym momencie członka zespołu Leszka Biolika. Proszę panów, to już ostatni temat. Mianowicie jesteśmy świadkami początku czwartej rewolucji przemysłowej i to jest taki czas dla naszych menedżerów, by znaleźć odpowiedź, czy damy sobie radę. Panie Andrzeju, proszę wyjaśnić, na czym ta rewolucja ma polegać. No może na tym, co już zauważamy w takich zaskakujących obszarach, jak chociażby właśnie praca prawników, gdzie w Ameryce znana firma Morgan Stanley stworzyła algorytmy do czytania umów i dzięki temu setki tysięcy umów, które ta firma przerabia, już są obrabiane przez właśnie systemy informatyczne, a nie żywe osoby, które jednak tam sprawdzały, stwierdzały i tak dalej. No mamy pełzającą, można powiedzieć, od dawna rewolucję technologiczną, która towarzyszy nam od początku świata. Co jakiś czas te rewolucje jednak były mniej lub bardziej wyraźne. Taka najbardziej do tej pory niezbadana i zaawansowana rewolucja technologiczna, o której nie mamy w ogóle pojęcia, to była rewolucja, która toczyła się równolegle do Platona, Arystotelesa i innych filozofów greckich. Okazało się, że to były jedne z bardziej zaawansowanych rozwiązań, które później Imperium Rzymskie nie było w stanie otworzyć i zastosować. Bardzo krótko oddajmy głos panu profesorowi.